ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ng kahapon ko.